سی خان مخا دنیا باندې جنگی دی او دا تاوان په ما او تاسو خپل منس کې جنگی وای ما بدایره لري شعر حدیث پاک کراوی نبی علیہ السلام فرمای مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتواصلهم کمثل الجسد الواحد د مؤمنانو مثال په خپل منس کې په مینا او محبت کې پا یو بل بانی پرحم کولو کی یو بل سرسل رحمی ساتلو کی داسی دے لکا یو بدن یو بدن ادائش تکا منہو عذور پا دی طول بدن کی چی پا یو اندام بانی دل لطول بدن بانی تبرازی و طول بدن شوگی رکش او را گت خوگی گی لکل را گتی دی خوگوالی دی وجن پسلی تبرازی کلستر دی خوگی گی طول بدن تبی نیولے بدا دی ایمان نامدا چې مسلمانان په در غم په یو بل کې پرهم کې پشان د جسد واحد دي که یو مسلمان په تکلیف دی یو د مسلمانان جنگي یو ستا په زړه خپه نشو او زړه کې د درد را نه وي او دا غي د خپل وس مناسب د اصلاح کوشش دی وکړو نو هر سړی له خپل ایمان باندې ير پکار هر سړی ته خپل ایمان ير پکار او چونکہ دا کار خیر ہے کلپ اصلاح کی دا سی بھی چی اصلاح کے نیو بخفی بل بخوشحالی کلپ آجی سرے دا سی بھی چی دے دو کسان اکومنس کی اصلاح کر نکاغی اخیار و ندا جنگی دن بولی تا نرات لیل سو ضرورت نکیو سخت خبر اوکا او تپا خبر ناراض مشوی خود ناراض گئی باوجود دسل ہی کوشش کے دا دوی علامن چکے دا اللہ رفار لگی ہے دغه خبر باندې او یقینا چې هغه روغه هغه سلها سمون خوري چې یو ځل تعالی دا سه خبرې شي چې ستا نفس پورا غړ به مات خدای به باوجود ته چرته خدای الله رضا ده کار راغله نو یقینا باغی کې اخلاص راځي نبی رسول اسلام فرمایي دي مؤمنان په خپل منس کې تمنا او محبت په یو بل کې په خوګیدو کې داسې دي په شان د جسد واحده یو بل صحیح حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام فرمائی المومن للمومن کل بنیان یشد بعضه بعضا مومن دا بل مسلمان دا پارا پشان دا آبادی ہے اور یو خخت پا بلا مضبوط ہے بلا پا بلا مضبوط ہے اذا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وشبک بین اسوابعه صلی اللہ علیہ وسلم دا گوت ادا سے پیو بل کی وان یو مومن دا بل پارا بلا سی ان کستاس و خیالی من طول جدا جدا شوید هر چاله تخبر ایمان باندې یا رب کا مومن د مومن د پارا پشان د آبادی یو خخت بل مضبوطه بل بل مضبوطه حدیث پاک کی راوی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان المؤمن من اهل الايمان بمنزله الراس من الجسد هر مومن د بل مومن د پارا داسنه لکه په بدن کې داسر یو مومن د تمام اهل اسلام د پاره د دردی کپ مشرق کی تپ مغرب کی او په مشرق کی په مسلمان پریشانی دا او زړه دې نه دردی دو نو په خپل ایمان یې رب کار مسلمانان مومنان په محبت کی پشان د سبل دی جسد واحد وي الله فرمایي ان المؤمنون اخوه مومنان په خپل منس کی روح دی او دارو ولید دین دا دارو ولید ایمان دا انما المؤمنون اخوة بے شک مومنان تخل منس کی رونه دی فاصلحوا نصلحوا بین اخویکم فمن دخل رونه کی اور حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام فرمائے لیو نبی علیہ السلام فرمائے لیو ویدا سے عمل در ننکم چی دنیز دخیرات اور رجین بہتر دے اغل مسلمانان تو منس کی صلح دا چی بیادا اللہ در ازاد پارے دا اللہ در ازاد پارے نبی علیہ السلام دا معجزہ یو ذل خطبہ وی بخاری شریف روایت تے لیتا وی معجزات دا نبی علیہ السلام دا نبی علیہ السلام تقریبا سنور ذرا معجزی یو ذل خطبہ وی وما هو للمنبر والحسن ابن علی رضی اللہ عنہما حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ ورسر پا منبر میں معشون دختل وسیح حسن رضی اللہ عنہ دا مشر وسیح او نبی علیہ السلام په منبر به فجا علی انظر الیه مره و الی الناس اخرى. نبی علیہ السلام بکل وی مسیح قتل او کله په منبر ناس د مسجد نبی کی صحابه ته قتل و یقول ان ابن هذا سید زمارا بچه سردار و ولعل الله تعالی یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین زما د دې بچی د وژنه د مسلمانانو دی او دو غټو کولو په منځ کې الله سنح کړ الله حبیب نام معجزه او هغه سوره تعریف کو سوره تعریف کو د صلح او ډېر لوی شعر صلح د مسلمانانو په منځ کې یو ډېر لوی شعر الله بار بار حکم کړی دی رکل او صلح خیر صلح ډېر غره دارنگ اللہ علی و اصلحو ذات بینکم حدیث پاک تراغلی و ایک اور رجب قیامت بیو مظلوم راشید المظالم دا حدیث امام ابن کثیر دی سورہ انفال کا تفسیر کی نقل کرے دی ظالم دا مظلوم سر ظلم کرے ظلم وقت سرے پا ظلم فیمانے پا بیر باسی خدا سے اسباب نہیں چی دے پی اغا خپل دا مظلوم اغا مظلومیت پی ختم کی اللہ لکتر جدو خطر دوستی بز خطر وسو طاقت مناسب نوی غزالم مظلوم براشی ظالم لے لاس ننیولی اللہ دماغ سر ظلم کرے وما انتقام و بدلتی والی اس دی ظالم ظلم کرے خوختی مانا شے رب العالمین بدی مظلوم توی ارفع راسک سر دی پورتکا نو مظلوم چی سر پورتکی اللہ بورتر جنت میں زارخ کارکی ناغی نعمتونا خوشالی محلات ندا مظلوم نوئی نوزم عربا لئی نبی هازا ولئی صدیق هازا ولئی شہید هازا اللہ دا کم پیغمبر جنت تے اللہ دا کم صدیق جنت تے دا کم شہید جنت تے اللہ دا توئی دا آغا چا جنت تے چی سوک دلی قیمت ادا کولیش آوئی اللہ دا دی قیمت بسو کر گئے ویتیو اور قیلش ویسی بھی ویدی ظالم تاثر ظلم کرو دو ماف کر آوئی اللہ ما ماف کر ویلتا لچی دا حدیث نبی علیہ السلام ذکر کو تبسنو کو وی مومنانو دخپل رونو تمنز کی صلح کوئی بورا اللہ با دا بندگانو تمنز کی صلح کئی اللہ با دا بندگانو تمنز کی سکی صلح دا ظالم و دا مظلوم تمنز کی دا صلح صورت بجوڑے دا دیر لی عمل لے خود نور آمال سرنن نیدام تریخی دا چاپ منز کی کشر فساد لی نو دا اللہ دا رضا پا بنیاد بانی سو کرو چتی دن آو کرو چتی دن آو کی سورہ سورہ خبری من پا ظلمی پی غدہ کری زکا اغا جرگا سمین دکھو یا اللہ قرآن کی یہ نہیں این ریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما کہ دا دو جرگی کو ان کو دا مشران دا اصلاح نیتی لالچ دنیا دا مقصد نگے نا اللہ با دا دو جدر مارو کمنس کی موافقت را ولی قرآن آیات تے این ریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما کہ دا دو جرگا کو ان کو ورہ دیت دو معنی دی یو دارا دا دو کسان جنگ لے نکو دو دروغ و رادل لری نا اللہ با روغ راولی دروغ و رادل لری نا روغ با اللہ راولی یا کہ دا جرگ مارو دا خیر رادل نا اللہ با خیر رادل راولی خدا ہم دا گورا یو طرف تا مسلمانانو تا ہی صلح ہوتا بدل طرف لے دو کسانو جنگ لے گورا جنگ لے ختمینی چلک بوجھ لے پسلو بانے ہوئے حدیث پاک کی راغلی بخاری شریف روایت تے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کی اعتکاف کے ناس تھا دیو جو صحابہ کو منس کے دا قرض کو معاملہ کے جنگ فی ہوگی اللہ دا دیتر زمالہ وقت القرض را کے نبی علیہ السلام سر مبارک را سر گن کو احلت منن کی بیدا پسی جنگ دے پکر از جنگ ناوکے ویمین ماف کا اغیر اللہ حبیب اللہ ماف کرے ابن تیبل کلر شمیم ورک بسارا بس سلحا کی دیر بازی خلق دا سی جر زیادتے دے کہ زمان حق دے والے یو گورا دا سی فیصلی جتے پا قرآن نمی فیاخو چسی دے او بدلی دنیا دا مشران و جوڑک کراوے دی دا دا دنیا خبر دا دو کسان یو دل وجی اور ان خدا سے دور دے ارس رو دے دا سی دور دن تا خدا قسم بد میں باگی علاقو کی عرص روی مالا قسم را کا مالا قرآن را کا نو پدا سی وقتی کی مشران دا جوڑخ پیوشی شنکی جوڑخ پیوشی شنکی زکر یو دور دا سی چی خلق قرآن نا بیرے دن دا غلط گواہی نا بیرے دن اس غلط معاملہ کی په هغه دروغ جنم گواهان ور سره دی بیا بل سره دی دی وخت د مشرانو د جوړښت ضرورت چې دا سی اصول او کې ظلم نه باغې کې طرفداري نه مقصد د الله رضا وي د دوه کسانو کور جوړول مقصد د الله رضا وي د دوه کسانو کور جوړول دی دا ډېر لوی شی دی الله حکم دی انما المؤمنون اخوه بیشک مومنان تختن منس کی رونه دی فاصلحوا بین اخویکم لصلح او کئی بین اخویکم بین اخویکم پا من دختل رونه کی واتقوا اللہ دا اللہ نعو یری گئی دا اللہ نعو یری گئی لعلکم ترحمون دید پارا چی تتا سبان رحم مقرش ہر معامل کی دا اللہ نعو یری گئی دا اللہ نو یری گئی چی پتا سبانی دا اللہ دا طرف نا رحم اکڑیش اس بلا دب ذکر کئی یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو لا یسخر ٹوکی دنکے قوم یو قوم من قوم دبل قوم پوری یو قوم دبل قوم پوری مسخری او ٹوکی نکے ٹوکی دنکے دبل سپکوال اگنا لغا پوری استحضا پوری لغا پوری خندا پوری عسى ان يكونوا خيرا منه زردا چی شی بدا بهتر د دینا کله یو سره د بل پوری ټوکی کوي لیکن د ټوکی کول کینه د چا پوری ټوکی کیږي هغه د الله پر از ډیر زیات بهتر وي همیشه د پاره ټوکی او مسخره دا چا پوری کی چا او تسپک کاری الله وی دا انجام سپته لګي دا چا پوری ټوکی کوي سنا غو ایمان سره دنیا نه لږي او ته دو خاتمه دی خرابش والله دو توکو نمنا کلی ولا نساؤن من نسائن او ند زنانه دو نور زنانو پوری توکی کلی آسا ان یکن خیرم من هن زرگا چیشی بدا بہتری دی دینا دو که اللہ دو مسخرو او دارنگی دو توکو نمناو کا او توکی وی اندی تدیو که امام ابن کثیر بکلی توکی سلوی احتقارهم والاستهزاء بهم یو قوم سپگنن داغل کی رتو کی کول دی تو لا اسخر قوم لکه حدیث کی راغلی نبی علیہ السلام نے تقوسی جی تکبر ستو الا اللہ حبیبا نبی علیہ السلام یا تکبر بطر الحق وغمس الناس او تو روایت کدام راغلی وغمت الناس تکبر ستو دا حق نمخلی لیتا حق در لمعلیم شکو مخلی او تکبر ستوئی دا اللہ بندگان سپک کنر دا اللہ بندگان سپک کنر کچا تسپک مگورا سپت لگی دا خاتمی دا خاتمی سپت لگی گورا کدیو سبی خاتمہ خراب اشوا اول عیاض باللہ دے دی دنیا نا دا کفر کا کدی اللہ رو بیمانی بانی لاو مددن سپے بہتر دے خیزر تے بہتر دے ہر شے تے بہتر دے آئے تو بھی ایمان یا عرون نو دیر ملائکن ہم بہتر رہے دیر ملائکن ہم بہتر رہے نو تو کچا پوری نو تو کار او کلا گورا داسی چھ دیدی تو پو طریقہ علماء علی کلی کلا دا پا قول سرے نو کلا داسی پا فیل سرم تو ککی دیو سری اگا حالات حکایات کے نکر حلمانی لکلی دایاتی کلی پا تفسیر کے والاستحقار دیتا وی چه دل تا دا عیب پا نظر دور دسپکوالی پا نظر بانے دور داغو پر خنداغانے تے کل داغو غن تے وینا کے مقصد دسپکاوی لی کل داغو ان تے حکایت نکل کے کل آغا چی سرم بھی خبری کے یا شان خبری کے کپا فیلی کپا قولی کپا اشاری سرمی پا ہری طریقی دیو مسلمان اس پا قوالی تاوی داغ پوری مسخری اٹھو کی او دا حرام دی نارواز من کمی دکانوں نے یا حجرت ناسی و بدغشی نا قرآن پاک دو نصوص مخالفت کی دی سر اللہ ناراضتی یا ایوہ الذین آمنی اے ایمان والا لا یسخر تیک دنکر یا قوم لبن قوم پوری او آیات ترمی حکم عام دا خدا دا مفسرین بکلی ویدا باز غط غط خلق کو ناغیب دوین غریبانان صحابو پر خاندر بلال رضی اللہ عنہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ عمار حضرت خباب حضرت سحیب رضی اللہ تعالی عنہما دا غریبانان مہاجرین فقیران مسافر صحابہ اکرام نباز غطو غطو سرداران و دی پر خاندل مالنا رب العزت دا آیاتی کریم رو دی چه اے ایمان والاو لا یسخر قوم من قوم توپ یو مسخری دنکل یو قوم دبل قوم پر عسا ان یکینو خیرم منهم نزدیدا دا چیشی بدل بہتر دبینا اغا مومنان بی انجام دے جنت شی او دا انجام دا دیدنی دا وزن خراب بشی ادی اجنا رفتا سلمخ کی تیر دی پورس دا قیامت بدا مجرمان مشرکان و کافران وی سبی چی من اغا خلق من لگ اور کی نخ کاری چی من دنیا کی لئی پوری ٹوکی بکولے نو ہوا پی گف شپ لگولو خپل مجلس لہو پی برمولو مالنا لا نرا رجالا کننا نعده من الاشرار اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار نلغا خلق کارینا چنی دنیا کی رئی پر مسخریو توکی بکولی ولا نساهم من نسائن او نبی زنانت نور زنانو پر توکی کئی عسا ان یکن خیرا من هن زرد چشی بدا غورا و بہتری دینا ولا تلمزو انفسکم ولا تلمزوا انفسكم عيبنا ملد ملد وي تختلهم جن سبانه يو بلکی عيب مرو باسي يو بلکی عيبنا مرو باسي اگر عيب تو مسلمان کی لطول دو مسلمان عيبنا لطول دا گناہ کبیر را اللہ ویلی ویلن لکل همد تل مزا حلاکت و تباہی دیوی دا ہر غچال پارتی مخامخ کو مسلمان کی عیب لٹن او کشش عیب لٹن تا اللہ ویلی چدا سرے دی حلاک و تباش یو مسلمان دا بل مسلمان دا پارا آئینا دو دا آغا عیبنا دا آغا نقصانات غنے لٹن اللہ ویلی وَلَا تَنْمِذُوا أَنفُسَكُو تاسو عیبنا ملت وی دخلهم جنسو دیو بل عیبنا ملت وی او دی بارکی گن روایات راغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تخپل تعلیمات سرا آیات کریمی وضاحت کر آیات کریمی وضاحت کر گورا پدیت دام راگی چیو مسلمان کے عیب لٹے داغو چغلی کے آغا طرف تے اشارے کے داغو کے عیب و نقصان لٹے ندا پہ شریعت کے ناروالے ولا تلمزوا انفسكم عيبنا ولا توي تختلهم جنسك ولا تنابزوا بالالقاب يوب المرابل فغلط من سرا فكم من بان وسر خفتي ما اغني مغسل اغت جناه كبيرا يا سيدي يوم من والدين ورت يوم من خير او غني من معاشره غني مراني مباشر تشريعت كناروات دا شیع تشریعت کے ناروار بخاری شریف کی راغلی نیر کتابنی کی راغلی چی نبی علیہ السلام مدینی منوری تراغ اول من کدار صدیب جدری ممینو نتویو من باغا خلق بورتی خو خپکی دوا نچاگا من بورتا مہاجرین واغست ناوک خپشو ندایات اللہ رولی دلو چی گورا غلط ممینو وبلت مالے ولا تنابزو بالالقاب یو بل مرا بلائی پا غلط لقبونی من سر یو حق لقب دیت یو سرے تاغیبان خوشالی و مدھائی نغا سیدہ لیکن نبی علیہ السلام عمر رضی اللہ عنہ تفاروق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے صدیق عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ذنورین علی المرتضیٰ تے اسد اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیف اللہ یو دا مدھ القاب دی اگر جائز دی یو آغا دے چپائے کہ سڑی تحقیر سپکوالی اوا پاغی خفکی ولا تنابزو بالالقاب یو دا مرا بلئی پا غلط نمن سرا او دے کدام داخل دی علماء لکلی یو سرے و مثال پتور مخ کی غبت عملو لیکن اسی توبہ استنیتو بدا نمان سی تو غلا گرے او اسی من جلے شروع کری یو سرے پا خوانا علیاز باللہ کافر اس مسلمان شر لطف دانے چی تکو کافر وے او دا نقصاناتی اور بعض خلق زندگی اللہ سنت علماء کو صحبت کی تبلیغ یاد جہاد پلا رکی نسبا کاغذ سے تواز و نصیت کے یا خلق عمر دو ساختل زندگی رکھے دا قرآن مخالفت اللہ ولا تنابزو بالالقاب یو بل په غلط لقبونو مرا بلې مخکې به سړی غلاګرو بدکار به بد اخلاق به الله دې ته دی توفیق ورته نو تور تا غزور حاضر وایې دې او دا مسله ده ولکې یو سړی بل مسلمان تا غزاړو د ګناهونو عیبونو را یادې نو دا سړی به تر هغه مړ کیږي نه چې خپل په دې کې مبتلا نشي یو ګره په دې نیت کې چې زړه ته درد دی د تبلیغ او د دعوت په نیت چې وایي کار مو کوه دا د ځان نه لرې کا پټ غونې سړي کوي یا عامه خبره سړی کوي په تقریر کې چاله اشاره نه دا کار یې خیر دی په دې به تعالی الله جر در کوي او که ته مقصد دا هغه شرمین دی او دا هغه بدنامي دی نو روایاتو کې راغلي چې دا سړی به تر هغې مړ نه شي چې په خپله به دې په دې کې مبتلا شوی دی دا سړی به تر هغې پورې مړ کیږي نه پر څو چې دې په دې کې مبتلا شوی دی سلف صالحین امام قرطبی لیکلي هغه به د دې نه زیر زیات یریدل ول ابن عبدالله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی کما چته دې استی پورې ټوکی کی کړه نو زی یریدل چې سپیرا نه جوړ نشي بس یریدل دارنګ دا به وی کچری موږ داسې وکړ نو دا یره دې داسې وشي دغه دا مسله علما ذکر کړی مرفوع روایات کې راغلي چې یو مسلمان په داسې عیبونو سره راغلل چې هغه د هغې نه توبه ایستي وایي دا سړی به تر هغې مړ کیږي نه تر څو چې دی په خپله په دې کې مبتلا شوی دی ولا تناغضوا بالالقاب یو بل مرا بلی په غلط نومونو سره بیا به انشاءالله آیات کې تفسیر کوو فرمایي الله رب العزت یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر ٹوک بھی نہ کرو قوم یو قوم من قوم بدل قوم پوری عسى ان یکونوا خیرا منهم زرد دا چشی باغی بہتر دبینا ولا نساء من نساء او نبی زنانا ٹوکی مسخری کوي دنیر زنانو پوری عسا نزدید ان یکننا چیشی دی خیرا غرم من هن دبیلا خدا ٹوکی پا مختلف طریقو سرکی کلب یو سری داغ حال داغ دا فیل داغ دا بدن دا خاتو اغنقل کے لکه صحیح ترمذی شریف کی دین المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت راغلے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیو سری حکایت نقل کړی شو چې ادا سدا سی کوي کله دیو سری هغه حال دا غفل ذکر کولی شي خدا الله حبیب فرمایل ما یسرنی انی حکیت رجلا و انی کذا و کذا اللہ حبیبی ما تنخوش آلی چیزدی و سری حکایت داغ حرکات و فیدن دی نقل کم و مال دی دمر دمر ملاوشی ذکر و آیات کی راغبی اللہ دی چا بدن کی لگوی دی چا بدن کی بسیو عیدوی دی چاہی کی لبن عیدوی بخاری مسلم شریف روایت کے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ رب العزت دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایستاسو شکلی نے تنگیری چکلانے خواستے نے اکلانے خواستے نے و اموالکم اللہ بستاس مالی تنگیری چکلانی سر ریر دے اکلانی سر کم دے ولیکن ینظر الى قلوبکم و اعمالکم اللہ استاس دی زلوی کو گوری و استاس اعمال کو گوری چلے چاپ حضر کے سمر دا اللہ و دا اللہ دا حبیب مینا دا سمر دا اللہ نا یر دا سمر دا اللہ سر مینا و محبت دے اور چا عمل لے چرا دا قرآن و سنت مطابق دے نسوک دا چاپر اس قسمتوں کے دے نکے اللہ رب العزت وی نارینہ دے نارینہوں کی رتو کے نکے زنانہ دے زنانہوں کی رتو کے نکے ولا تلمزو انفسکم نو عیب دار کوئی خپل همجنس عیبونه چاته نه لټوي په یو بل باندې لعن او طعن مو وایي ځکه مؤمنان خو په شان د جسد واحده وي نو عیبونه نه لټوي په سکی په یو بل کې او دا مسله ده چې بهترین سره هغه دی چې دوی خپل عیبونه ویني او د نورو د هغوی نه لوم وي ځکه علما لیکلي من سعادت المرء ان يشتغل بعلوم نفسه عن عيوب غيره د یو سړي د سعادت دا لامل ده چې دی د خپل ځان په عیبونو مشغول شي د نورو د عیبونو نه چې ما ته ډېره ډېره عیبونه دي نو زه به بل کس لټوم او دا د الله په فضل کی د دې وجه د نبی علیہ السلام دعاګانې کې راغلي وي الله ما وګرځي چې په خپل نفس کې ما ته ځان ډېر کمزور او سپک ښکاري اگر چې د خلکو په ذهن کې زده وي نام د الله یو رحم او کرم چې یو انسان په زړه کې واچوي هر وخت د ځان بدله کوي چې ما ته دا عیب دی ما ته دا نقصان دی د دا یو ډېر ښه صفت دی چې دله خپله عیبونه ښکاري او د نورو عیبونو نه څه دی د نورو د عیبونو نه ډېر بې پروا دی او دا د الله په فضل باندې کېږي کله به یو سړی عاقل وي پرهیزګار وي نو د هغه عقل او پرهیزګاري د لره د نورو د عیبونو نه مشغول ګرځوي لکه یو بیمار په خپله په بیمارۍ کې اخته وي هغه د بل چا په بیمارۍ څه کوي هغه په خپل بیمارۍ او غم کې مبتلا دی ولا تلمزوا انفسکم مه عیبدار کوئ خپل همجنس ولا تنابذوا بالالقاب يوم المراد لي فغلطوا من ولقب نصرا ولا تنابذوا بالالقاب يوم المراد لي فغلطوا من يسرى فكم من خفكي نها غنين باغ تنالي او كتاور تواغس في ندا جناه كبيرة دام تكيب يسرى مخطي العياذ بالله كافر بدكار او غلاغر ويسي توبايستي نتبو ارتدانه چی تخو کافر وی تخو یهودی وی تخو نصرانی دا بورتنه او دام صحیح روایت کراغوی من قال لی اخی بیا کافر چاچی اورور تاوی اے کافر نوییو بس پده کفر مبتلا شو کچر دا سر کافری نو دا تک اغل ورشی گنی پخپل واپس راشی دا ویون کے تک کافر شی ولا تنابذو بالالقاب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماوی دا آیات کریمی دا مانان دا چی او سڑے وغناتار آمال کری زندگی گڑا وڑا تیرشی لیکن اسے توبہ استی نو اسے توبہ استی خطو والا تی غورو نور کیجی تخو گورا دا سی او تخو دا سی دی آیات کل آغینا اللہ منان استی وَلَا تَنَابَزُوا بِلَلْقَابِ او دیئے کہ امام قرطبی دا روایت ذکر کرے وی چاچی او مومن تا پی گنا بانی چاوتی تو بیستی او دا پی غور ورکو نو ایدا پا اللہ بانی حق و لازم دی چی دا غا سرے و پا دی گنا کی پخپلا مبتلا کئی او دے و شرمائی پا دنیا و پا آخرت کی یو سری تو بیستی دیو گنا نا انسان دے کمزور دے اللہ غفور رحیم دے گنا ہونے کری تو بیستی او تو ورکو اس باغی پی غور نورکے وَلَا تَنَابُزُ بِلَلْقَابِ یاو المرا ولی فغلت لقب النصر او پرون در کثیر چې دا غدي هاغه نیم چې پاره سره خفتی دی باز نیم نه چې پاره سره خفتی دی نه بلکې هغه فخر دی لکه بعض صحابه ته نبی علیہ السلام نیم نه چې پاره فخر کول لکه صحابي ته ذلیدین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ته فاروق وی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے صدیق وی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ذوالنورین وی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ویلو ابو تراب پیغمبر نبی علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ کو تراغ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تپوس کی علی رضی اللہ عنہ سے شو یہ زمان آغا پہ منز کدائی سے خبر والا خفش رکو رضا نبی علیہ السلام چاہتا ہے علی رضی اللہ عنہ لٹوئی چکن جائیں گے پیغمبر عالم الغیب نہیں حاضر اور ناظر بچاور تیدہ اللہ حبیب آخو جماعت کی دے علی رضی اللہ عنہ جماعت کی دے اور نبی علیہ السلام کا زمانہ کدہ سادہ جماعت جتی شخاری ہوئی سپکیو نا دا هغه پندای ښکار شي خار ماري کی تکړی وی دا الله حبیب ته پندای نه خار سندلې قوم ابا ترا اے دا خار لا رفس دا ته دمر محبوب شو ځان ته دسی ابو ترا ابو ترا به لباځه نه قبول داسی وی چې هغه الله د حبیب صلی الله علیه وسلم له طرف نه چاته خو دلی شي نو که پاغی بانی سوک چاته نی مولی نو دا پاغ نارواو کی نرازی کل محدثین اندا سی کئی چه دی او لقب ذکر کئی غا ظاہرن خنی خود دی پی دا غسلی معرفت مقصد وی لکا حدیثو کی کل ذکر کی چه دا فنانے رخوال اعرج اعرج گود تول ندل تا گودوالی کی دا غی معرفت مراد دی چه دا خلقو پی جنی چه دا کم راوی لے کل وی احدب پا کم لقب و نم چی سو خفتی گی غنم ور تا غستن دا حرام و ناروالی ولا تنابزو بالالقاب یو بالمرا ولی پا غلط نم نسرا بئس الاسم الفسوق امام روح المانی دا اسم اے نصرانی او یا ورته چې کافر یا ورته غلاګر او غوښته وایستي به اسم الاسم الفسوق بعد د ذکر د نافرمانی بعد د ایمانی پس د ایمان ورونه ومن لم یتوب چا چې توبه مستبر آیات کې دغه خبره ذکر شوې او ویټو کې باندې کوي دوی مداوی چې په یو بل با ایبنا ملټوي درم غلط نمونه بناله وز دلتا وی من لم یتب چاچ دی دریو وارو گناہون لتو وی نستا فاولائک هم الظالمون ندغ کسان هم دوی دی ظالمان او ظالمان نا اللہ دا غید ظلم انتقام باخلی ومن لم یتب ندار ادری سی زنی ادائی بای مفسرین لکنی دا معنام وا کم سرے چی گناہون کئی دا اللہ و دا رسول مالفت کئی او توب نوباسی فاولائک هم الظالمون ظلم گناہ کئی تو بنو باسین دا ظالمانو تو جماعت کی اور داخل لے ومن لم یتوب او چاچ توبوی نستا فاولائک هم الظالمون ندا کسان هم دی ظالمان اس برس و آیات کریمہ کی اول ادب ذکر کئی لمبے لفظی ترجمے لگو رہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبو زانو ساتی کثیرن دیر من الظن دا عمل کولونا پا خیال و گمان ان بعد الظن بیشک بعض دا خیالونا و دا گمانونا اسم گنار ولا تجسسو دیو بالجاسوسی مکوئی دیو بالعیبون لطول مکوئی ولا یغتب غیبت پینکئی بعدکم بعض استاسونا بعد واد بازی تاسو کې یو مسلمان د بل مسلمان غیبت نه کوي ايحب احدكم ايحب اياخذ احدكم یو په تاسو کې اياكل ذاتي فري دي لحم اخيه وخذ الخلور ميتن په داسې حال کې چې دا رور مړ دې فکر کړو نو تاسو خدا بدل نه چې رور دې نه بیا رور دې مړ دې ته ته وخت پرې کې او پرې وتق الله دا الله نه ويریږي چې سکه نوم دا الله نه ويریږي او چې سنکه په کول او نه کول دواله کې دا الله نه ويریږي چې دا کار کول دي نو آیا دا الله د حکم مطابق دی او کنا دین ززان ساتن نه دا الله د حکم مطابق دی او کنا ان الله بیشک الله تواب دیر توبہ قبل ان کے لئے رحیم او محروبانہ دے دا آیات کریمان تسو حکمون بانے مشتمل لے ان بے کی وئی زان دا گمان او دا خیال لکا عمل ساتی لکم وائی خیال کی مرادی یر دا سڑے غلاگر لے خیال کی مرادی جدا سڑے بدکار لے لیدا سے نچتان یقین نشتا لکا گمان بانے عمل برکے او ککے نداغور دی آیات کریمینا مخالفت رازی دی آیات کریمینا مخالفت رازی دی کہ اللہ منک المومنان چی دور خیانت بنکے پا خیال و گمان بانبا یو سڑے بدنامینا بلکی دینا بزیانت ساتے دیو جن امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ویل وی لا تزمر بکلمت حرجت من اخیك المؤمن خیال مکو کو خبر چروی دیو مؤمن بخلین مگر د خیر وانت تجد لها فی الخير محملا کدیل د خیر یو زین طالبانه حمل کدا سمو جو خبر او کا کہ خدا مراد دی دغه جا خبره په مواری په نقصان په شر په فساد محمل کوا بلکې هغه د پاره د مؤمن د خبره د پاره د خیر یو زه ګور ځکه د مؤمن مسلمان باندې بدګمانی ونه کې بدګمانی ګناه را او دې کې د احادیث ذکر کړي چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ وي چې ما کتل نبی عليه السلام چې د خانه کعبه طواف کولو او خان کعبه لیوی تو سمرفاق بوئی او خند اللہ تعالی درکڑے او تو سمرلوی دی عزت تے خوزما دے پا آغازات قسم لی چی روح دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا آغا پلاس کرے لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ تعالی دا مومن عزت دیر لی دے پنیز دا اللہ اے خان کعبه ستا دی عزت را دد مال دد دینو و ان یظن به الا خیر ط مومن باندې بخیال او ګمان نکي مگر د خیر او قران پاکم ویلي مؤمنانو باندې د خیر ګمان وکړي اکه ژوندې نه کومره که ژوندې دنه د خیر ګمان ته کوه کومره یار الله غفور رحیم دی ګناهونه به ورته معاف کړي دارنګ حدیث پاک کراغلی نبی رحم السلام فرمایلی او ابو هريره رضی الله عنه چې خبردار د خیال او ګمان نه بزان ساتي زکه ګمان په ټولو کې دروغجن خبره ده چې ته خیال کې مدار راځي دا غلا ګرځي دا بدکار دی دا داسې دی ولا تجسسو دیو بل جاسوسي م کوي دیو بل خبره ته پټ غوږ م کوي دی دارنګي حسد م کوي یو بل سره بغض م کوي او دارنګي یو بل ته شاګان م ګرځوي وکونو عباد الله اخوانا شاید الله بندگانو په منځ کې ورغلو دارنګه الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقاطعوا ولا تبادروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا یو بل سره بایکاټ مکو چې مسلمان دې وستا او سراسی دې سبس بایکاټ ته خبرې نکې یو بل شاکوئی ما بغس کی نیمس آتائی حسدو نمکوئی دا اللہ بندگانو خپل منس کی رو نجور شئی وی ندی حلال دیو مسلمان دا پارا چی دے خبر بس کی دیو مسلمان سر دا دریو رضو لپاسا اور نبی علیہ السلام فرمائی لیو دری خبری کی جرما دی امت بلازی میرا نیولی یو بدفالی لکه بعض په انسانانو بد خالی وزي یعنی راو اس پیر سره نو په یو کلی او محله کې به څه زنانا او نارینه سپیر کړي دا چې قرآن او سنت کې دي دا سپیر دی دا وایي د په مخ چې وزي کار به نه کی سو کوئی دا کور می سپیر دی دکان می سپیر دی دا را سپیر دی سو کوئی دو اخترونو په منځ کې سپیر دی دی واده به نه کی اعلان کې دین مبارک واده به سي چې د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها نکام د دو دینو په دغه اخترونو په مرګ کې شوی وادې بشه دین مبارک نکاح به کوم کې دی اوسن باندې علاقو کې دی چې زنه میاشتې زنه رضی دا سپیری غني وای او زما امت کې بدخالی به دین حسد دین بدګمانی نو یو سړي نبی رسول اسلام کوي دا درې سيزونه بس ختمې ده الله حبیب ویکل چې حسد په نظر ورسته خبر وای چې دا په ګناو او حسد سره وای یا سره په دینی او دنیوي نعمت کې له توې چې دنه دې ځای لري شي دې په خبره یره دا ماندار دې خدای غریب کی یا دا سره صحت مند دې خدای دې بیمار یا سره دې په دینی او دنیوي نعمت کې ولې دو او دا غیب زوال کوشش کې دې ته حسد وای خبردار چې اوسره په دینی او دینی دنیوي نعمت کې وای الله دلم ته کې خیر او برکت واچي او الله ستا خزانه دې لوی دي ماتم را نو حسد ټول کې ګناه دا استغفار وای او کله چې دې په سړي خیال او ګمان راغې د ګناه او د بدکارۍ نو بس نور حقیقتونه مې لټو زر در استغفار وایو. او کله چې بدفعلی بدفعلی دی نو نو د بدفعلی د وجې نه د یو کار نه منې کېږمه مګر کوی دا کوه. د دې وجې نه حدیث پاک کې راغلي وایي چا چې یو مسلمان په یو عیب د هغه پټ کړو نو یې دومره ثواب وشو کمن استحیا معودتا من قبرها لکه یو ژوندی جنۍ چا په قبر کې خښه کړې وه لکه پخوا د جاهلیت په داسې شو لکه دا چې ژوندی کړه. د مسلمان مؤمن عیبونو پسې کېږي بنا دارنګه جاسوسي به نه کې جاسوسي به نه کې. یو قوم ناست دای خبرو ته به پټ غوږ نه کېږي. یو قوم دا غواړي چې ته دای د حال نه خبر نه شي نو ځان به دای د حال نه خبرې نه. الله ویا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن ظانو نہ بچو ساتھ ای دیر دا عمل کولو نہ پخیالو پا گمان. ان بعد الظن بے شکا بازی دا گمانو لنا اسم گنارا ولا تجسسو جاسوسی بنکوئی جاسوسی بنکوئی. یو سڑے دے نو دا چا پردہ بناخ لے دا چاپت حال بنا ذکر کے دا سوئی چاکڑو ناغور تو جگر ما کو یو بنا کو لوتا سو کل ناغزر گر تو بویس کا د چاپت عیبنا د چاپر دبا اخلینا. وی اوزل یو سری دا سکول چا اغا شراب سکل کور کے پٹ نصوب کو اور سرگل چولے ویدہ اللہ دشمنہ تسوے گنے جب اس پتا پردہ دا ماتولی جو تی بنا کے ناغور تو تلوار مکوا کما دا اللہ یو نافرمانیو کچ شراب سکم نتا دریو کے اللہ ویلی ولا تجسس ویتا جاسوسیو کا دارنگی اللہ ویلی چیوات البیوت من ابوابها کورنو تب دروازو من رازی نداتا زمان پکور کی پا دیوارو لیو قدر. دارنگی رب العالمین فرمائے دی لا تدخلو بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسو وتسلمو علی اہلها. اللہ ویلی پردو کورنو چیزیو با اجازت واریو با سلام چھے نوی ما کدی یو آیات مخالفتو کون نتا ندرو مخالفتو کون. نو قرآن پاک دعوی چی دی یو بل جاسوسی بنک یو سڑے دا نگواری چی دا آغا خبرت واوری نونو والا پت غب کی دی یو سڑے نگواری چی دا آغا پت حال وانی تا خبر شنو زانو نو خبره. ولا تجسسو دی یو بل جاسوسی بنکوئی تجسس مانا داوا بحث بنکوئی دا مسلمانانو دا عورتونو نا دا دی دا عیبونو نا چیر دا گنی سرگن شی بلکی کوشش دا پکار دے چی دی یو مسلمان سبئی دا غائب بپٹے. نبی علیہ السلام فرمائی دا روایت تے اگر دمر سخت و الفاظ کی ویلی حدیث کے راغلی وی دمر پتیز اوی دا نبی علیہ السلام دا خبرہ چی پکور کی زنانو آوری دا پا منبر شریف دا خبرہ دور پتیز اوی چی پکورنو کی زنانو آوری دا وی یا معشر من آمن بلسانه ولم یدخل الایمان قلبه وی اے ڈلی دا غا چاچی پا جب خود ایمان داوی کے خزر لوردن نشوی نوی د مسلمانانو د عورتونو د پردو غستو پسې کیږي ما سوچ چې د مسلمانانو د پردو غستو پسې شو نو الله به د خپل کور په منځ کې او شرمنده وي. یو مسلمان عیبونو پسې کیږي بنا بلکې کم سړي چې دا کوشش چې د مسلمانانو عیبونه او د غیب پردی وچتای نو د الله حبیب دې ته د پجب ایمان اقرار کوي خو زړه له شیشه وردن نشوي دا ان شاء الله د نور وای دي نور سبق لغت کیږي. لسم آیات نگور رہی انما المومنون اخوتن اللہ وی بیشک مومنان پخپل منس کی روحنی فاسلحو نصلحو کئی بین اخویکن پمند بی روح پلو کی واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی لعلکم ترحمون دید پارچ پتا سبان رحم کریشی. یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا یسخر توکی دن کئی قوم یو قوم من قوم دبل قوم پوری یو بل پوری مسخری خنداگانی مکوئی یو بل سپک مگنی عسا ان یکونو خیرم منهم زردہ چیشی بدا غرد دوینا ولا نساء ون دي زنان ټوکی کوي مسخري نه کوي من نساء د نور زنانو پوری آسان زديدا اي كنا دا چی شي دا زنانا خيرم منهن غرد دينا ولا تلمزوا ما عبدار کوي عيبنا ملټوي انفسكم تخبلوا هم جنسكي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل مرابلی پا غلط نمون سرا بئس الاسم الفسوقو بد دی غذکر دنا فرمانی بعد الایمان پس درولو دیماننا ومن لم یتوب هرغ چاچ توبو نستا فولائک هم الظالمون ندا کسان هم جوید ظالمان یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اجتنیبو زانن بچ کئی کثیرن دیر من الزوننی دا عمل کولن پا گمان بانی پا خیال و گمان پسی بنزی ان بعد الزون اسمن بازی دا گمانن نگنادا ولا تجسسو او دیو بل جاسوسی بنکوئی د مسلمانانو د عورتونو د عیبونو نه بحثونه ونه کوي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اجتنبوا زانو ساتئ کثیرن دیر من الظن د عمل کولو نه په ګمان او خیال باندې ان بعض الظن بے شک بازی دو گمانینو دو خیالینو اسم بنالا ولا تجسسو دیو دل جاسوسی مکوئی یعنی دو چا دو عیبینو دو عوراتو دو پردو اغین بحث مکوئی سوکن غاری چطلاغ خبر تغوط کی دیر مطبط و لغوط مکیدہ دیر پر تفصیل شو بازه پاکی چو ولا یغتب بعدکم بعضا غیبت تنکی باز استاسو دبازی اللہ وی ایحب آیا فحبن احبتن یو پتاسو کی این یعطل دا چیو خری لحم اخیهی وخد اخپلور اخپل سکرور دے دکلارو نمورنا او دے دا غوخ خوری میتن پدا سے حال کی چغم ملوی فکر اختنو نتاس خدا بد مرے نغیبت دا سے دے لکدی او صریخ پل سکر اور مروی او دے دا غوخ غوخ پریکی او خوری واتق اللہ دا اللہ نا اویری گئی ان اللہ دے شکان اللہ تواب الرحیم توبہ قبلونی کے دے او محربان دے قدیبانی دو علماء کرام اجماع دا اتفاق دے چی غیبت حرام دے گناہ کبیر را ادا گناہ دا سی عامشوی دا چی حس صورت اخلاص نبی الا ما شاء اللہ او دیر خطرناک گناہ دا دید گناہ بز دا وجم دا گرا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی راغلی الغیبت اشد من الزنا غیبت کا گناہ کی او کا جرم کی دا زنانم زیادی او غیبت ستوئی چی او سڑی کی او عیب شتا پاغو کی موجود دے او داغو کشی شات داغو ذکر کے بھی غیبت ہوئی لکہ زمین بعض خلق کی غیبت میں کو اینا دا پکشتا زبو علم خامخموام نو یوشے چی پکشتم ہوتی والا مخامخن ویلش ندام پا شریعت کی حرام دی و غیبت تی چی پش شیطرے او کچر یو خبر پاغو کی موجود نی ہوتی ور پسے نداد غیبت نسیوا گناہ ددی تا بہتان ہوئی ددی کی دو گناہون رالیو دی غیبت بہتان ہوئی پیو مسلمان دروغ تھڑلو دروغ جوڑو دی دی گناہ دا عموم شکل اختیار کرے دی وجنا یو جمع کنی دی تفصیل ذکر کو او په کار د هر مسلمان هغه بیان واوري کور کې واوري چې دین او بچکی دو ساس باب دي ان شاء الله غو طریقې سره اختیار کی په ډیر خلکو ژوندۍ دي الله رب العزت بدل کبره او شیطان نه داغه دا ورې دي سره دغه مرغوشي دې د تمه بنا نه وایي نور گناہونو تا گناہ وائی غیبت تا دا سرم وصل وائی پا جماعت کی کو پا دکان کی کو پا حجر کی کو کوستاس طالبان ناس دی غیبت کئی که خز خاون ناس دی غیبت کئی مطالعو دور لیا عظیم گناہ گناہ کبیرہ روایات کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی پرا تفصیل امت مسلمت ذکر کرے حدیث پاک تراغلی ابو داود شریف روایت تے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی قال وائد یقین یا رسول اللہ مل غیبا قال صلی اللہ علیہ وسلم ذکرک اخاک بما یکرہ قیل افرائیت انکان فی اخی ما اقول قال صلی اللہ علیہ وسلم ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته او دغه روایت امام ترمذی رحم الله ان ذکر کړي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ السلام ته ویل شل ایر الله رسول غیبت ستوي غیبت دې ته وي ذکر استاد خپل غور د هغه خبره چې هغه غبدي غني نویل چه اید اللہ حبیب خبر را کد آزی چه سوام کد آزما پا دغرور کی موجودی